Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhaba. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. Neyle açtık diyecektiniz siz? Evet, öncelikle tabii. Dinleyicilerimize söyleyelim, ben telefondan bağlanıyorum bugün. Çünkü halletmem gereken bir iş vardı, İstanbul'un da şehir durumları malum. O yüzden size Fatih Belediyesi'nin muhteşem bir bilgisayar merkezinden bağlanıyorum. Sağ olsunlar bana kapıyı açtılar, bir 20 dakika kadar buradayım. Burada bir kültür merkezi var, bunu duyuralım İstanbullulara, bence etkinliklerini izlesinler. Şimdi ne dinledik? Renata Flores'in Quechua dilinde bize Brenda Lalitmizm'in Luna, yani hepimiz aynı ayın altındayız, hepimiz aynı aya bakıyoruz, onu seyrediyoruz dediği Quechua dilindeki bir parçayı dinledik. Kendi dilindeki söyleyişi de ben biraz bunu şey yapacağım, deneyeceğim söylemeyi. Kavaçançık Çay Killa Lata. Bu aslında unutulmuş ve yok olmaya yüz tutmuş bir lisan. Bizim burada yer verdiğimiz birçok başka lisan gibi. Fakat son dönemde genç hip hopçular Peru'da bunu tekrardan, yani Ant Dağları'nın bu unutulmaya yüz tutmuş lisanını, halk dilini tekrardan kendi şarkıları aracılığıyla hayata geçiriyorlar. Bu aslında çok önemli bir olay. Çünkü Quechua bildiğiniz gibi çok popüler bir spor giyim mağazalar zincirinin bir alt markası aslında. Fakat bu bir fıt çantası markası değil. Bu aslında unutulmaya yüz tutmuş bir Peru'da ve Ekvador'da kullanılan Ant Dağları'na ait halkların kullandığı bir dil, bir lisan. Biz Renata Flores'e ara ara geri döneceğiz çünkü çok güzel parçaları var. Ben özellikle bugün bu parçasını seçtim. Seçmemin nedeni de şu: burada aslında ayrımcılığa karşı özellikle gençlerin, yani ergen diyebileceğimiz o yaşlardaki gençlerin birbirlerine karşı gösterebilecekleri ayrımcılığa belirli nedenlerden dolayı ve mobbinge karşı yazılmış bir parça. Ama bence bugün yaşadıklarımızda, özellikle Filistin ekseninde, öncesinde Ukrayna ekseninde bütün bu savaşlarla birlikte yaşadıklarımızda bence çok da uyuyor. Çünkü gerçekten hepimiz aynı ayın, aynı uydunun altındayız ve hepimiz her akşam gökyüzüne baktığımız zaman aynı yıldızları seyrediyoruz. O yüzden bence biraz durup düşünmemiz lazım. Aynı bu parçada Renata'nın kendi lisanında bize aktardığı gibi. Şimdi burada dediğim gibi enteresan bir akım var. Ecuador ve Peru'da KFX, Liberato Cani gibi bazı hip hop şarkıcıları bu lisanı tekrardan hayata geçiriyorlar. Fakat bu lisanın aslında bu bölgelerde bir konotasyonu da var, bir anlamı da var. Şöyle, daha alt kesimden gelen kişilere atfedildiği için senelerce, özellikle sömürgeci dönemden sonra yoğunlukla aşağılanmış bir lisan bu. Dolayısıyla bunun tekrardan hayata gelmesi, sadece unutulmaya yüz tutmuş olan bir şeyin hayata gelmesi açısından değil, aynı zamanda bu tarz bir sınıf ayrımcılığını da silmeye çabalaması açısından bence kayda değer. Evet, ilginç. Şimdi yolumuza devam edelim. Enteresan bir haberimiz var. Programın dediğim gibi bir bölümünde ufak bir Filistin güncellemesi yapalım ama onun öncesinde bir şeyler daha oluyor. Bu da Paris Olimpiyatları ile ilgili, bizi de ilgilendiren bir şey, bir konu. O da şu: Paris Olimpiyatları'nda özellikle bu denizle alakalı su sporlarında sörfçülükle, yani sörfçülük klasmanında, öyle söyleyeyim, dalga sörfünde bir kule yapılması, kule inşa edilmesi söz konusu. Paris Olimpiyatları'ndan bahsediyoruz. Bu kuleyi de Tahiti'ye inşa edecekler. Bu kule alüminyum bir kule ve mevcut ahşap bir kulenin yerini alacak. Ve şu anda da Tahiti'deki bütün sörfçüler ayakta. Yani aslında bütün çevreciler ayakta. Çünkü bunun oradaki resiflere çok ciddi anlamda tahrip edeceğini, oradaki resifleri ve aynı zamanda deniz ekosistemini de çok ciddi şekilde zarar vereceğini söylüyorlar ve Paris Olimpiyatları'nın nasıl kendisini böyle bir şey ne derler adını çevre dostu oyunlar olarak lanse etmesinin yanında Tiahupo'da çok ciddi bir çevre tahribatı da söz konusu. Yerliler biz kesinlikle bu kuleyi, alüminyum kuleyi istemiyoruz diyorlar. Burada zaten ahşap bir kule var. Bu şöyle anlatayım ben size. Kıyıdan denize doğru açıldığınız zaman denizin ortasında, resifin ortasında ekosistemi tahrip etmeyen senelerdir orada duran ve bugüne kadar orada yapılan bütün yarışların gözlemlerinin yapıldığı, hakemlerin bulunduğu ahşap bir kule var. Paris Olimpiyatları da diyor ki efendim bu bize yeterli, bizim için yeterli değil. Biz daha büyüğünü yapacağız ve bunu alüminyumdan yapacağız. Onu alüminyumdan yapmamız şeysinde durumunda bütün alt kısımdaki resif yüzeylerini tahrip etmeniz söz konusu. Ve biliyorsunuz zaten resifler iklim değişimiyle birlikte çok ciddi stres altında. Bir de bunun üzerine yok olan resiflerin üzerinde ki burada dinleyicilerimiz belki aşinalardır. Örneğin İspanya'da çok ciddi resif kurtarma operasyonları var. Mercanları minik minik şeylerde, laboratuvarlarda çoğaltıp ondan sonra tekrardan getirip resif olabilecek potansiyeldeki yerlere ve onların yaşama tutunmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten her zaman kazan kazan bir senaryo değil. Bunun yanında bir de Paris Olimpiyatları çerçevesinde Tahiti'nin resiflerini çok ciddi anlamda sadece birkaç gün sürecek, belki bir aya yayılacak ya da ne kadarsa artık olimpiyat süresince kullanılacak bir kule için bir ekosistemin geri dönüşümsüz olarak tahrip edilmesi söz konusu. Bunu da buradan dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Şimdi aslında çok fazla bizim konumuzda yani Dikilen Kaya'da paylaşabileceğimiz çok fazla konu var. Fakat bunların hiçbirisi bence şu anda Orta Doğu'da olanlar kadar tekrar tekrar yaşadığımız şey kadar geri dönüp tekrar tekrar tanıklık etmek zorunda bırakıldığımız vahşet kadar güncel değil. Burada bu bize nasıl yansıyor? Şöyle aslında Filistin'de olan olaylardan sonra indijen topluluklar arasında da çok ciddi bir protesto hareketi başladı. Ben bunu hatta linkini biliyorsunuz iki hafta önce Dikilen Kaya yapamadım. Ben gene yollardaydım. Gerçi bugünden pek farklı bir durum yoktu. Ama orada sizinle paylaştığım bir linki vardı. O da aslında Amerika'daki birçok akademik anlamda da çalışmalar yapan indijen grupların ve bunların temsilcilerinin ciddi anlamda Orta Doğu'da olanlara karşı ses çıkarmalarıyla alakalıydı. Şimdi bu devam ediyor. Gösteriler olarak, sokak gösterileri olarak devam ediyor. Diğer başka birçok gerek akademik çevrede gerek sosyal anlamda devam eden şeyler var ama burada benim bugün bizim kısıtlı süremizde biraz dikkat etmek istediğim bir konu şu. Biz burada sürekli olarak Filistin-İsrail Savaşı'nda yani daha doğrusu İsrail-Filistin Savaşı'nda ya da İsrail agresyonunda daha çok sivil ölümlerine odaklanıyoruz. Evet, gerçekten korkunç bir kıyım var. Fakat burada gözden kaçırılmaması ve belki tekrar tekrar hatırlanması gereken bir şey var. Çok ciddi anlamda gazeteciler de öldürülüyor. Bu son dönemde, son yakın dönemde öldürülen gazeteci sayısı 30'u geçmiş vaziyette ki bu aslında 39, bu son sayı 39. Doğrudur. Bu aslında ya bu bizi nasıl etkiliyor? Biz gazetecileri nasıl etkiliyor? Bizim haber alma özgürlüğümüzü nasıl etkiliyor ve aynı zamanda haber alma formumuzu nasıl etkiliyor? Bir de bu oranın bütün şey düşündüğünüz zaman yani İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların tarihini düşündüğünüz zaman ki biz bunu zaten geniş ve detaylı bir şekilde elimizden geldiği kadar entropide anlatmaya çalışıyoruz. Bu pazartesi de ikinci bölümüyle buna devam edeceğiz. Bu çatışmalar silsilesinin tarihini ancak gazeteciler nezdinde baktığımız zaman Ömer Bey siz 39 diyorsunuz. Bu aslında bu agresyonların totalinde öldürülen gazetecilerin üzerine 10 gazetecinin eklenmesi. Yani evet. Son dönemde öldürülen 30 gazeteci üzerine en son dönemde öldürülen 39 gazeteci ve bunlar gerçekten bana kalırsa yani kabul edilemez. Zaten gazetecileri koruma komitesi olsun, uluslararası gazeteciler federasyonu olsun yani birçok bu konuda görev yapan federasyonda bunu zaten defaatle dile getirdiler. Şimdi ben size bir şey anlatmış, bir şey hatırlatmak istiyorum daha doğrusu dinleyicilerimize. Bundan yani şimdi İsrail'de ya da şöyle söyleyeyim, Filistin'de hele hele Gazze'de eğer siz gazeteci olarak görev yapıyorsanız bunun belirli kuralları var. Her şeyden önce basın mensubu olduğunuzu açık ve net bir şekilde belirtmeniz lazım ki bunu orada yaşayanlar bunun hayati bir önem taşıdığı için inanılmaz dikkatli bir şekilde yapıyorlar. Fakat biz çatışmada ve bundan önceki bütün, yani bu savaşta ve bundan önceki bütün çatışmalarda ve bu bölgede gerçekleşen savaşlarda gazetecilerin hedef alınarak öldürüldüğünü biliyoruz ve bunların arasında Associated Press var, Reuters var. Sadece işte İsrail'in savunduğu gibi onlar Filistinli gazeteci değil aslında. Hamas'ın üyeleri dediği gibi, çünkü Hamas'ın biliyorsunuz bir radyo istasyonu var Al-Aqsa diye, ona çalışan gazetecilerin de ciddi anlamda özellikle bu son agresyonda hayatını kaybetmesi söz konusu. Fakat genel olarak baktığınız zaman resme burada uluslararası basın örgütlerinin mensuplarının da onlara çalışanların da hedef alınarak yer yer ya da orada gerçekleşen bombalamalar sonucu hayatlarını kaybetmesi söz konusu. Bu buradaki daha doğrusu dünyadaki bizim haber alma ve defa ya bizim aslında çok kafa yorduğumuz bir konu ve defalarca da farklı çatışmalar ekseninde tekrar tekrar masaya yatırmamız gereken bir konu. Bu bizim aslında gazeteciler olarak haber alma özgürlüğümüzü ve haber alma şeklimizi nasıl etkiliyor? Kısa bir şey anlatayım. Her gazeteci, her öldürülen gazeteci için Filistin'de şu anda 10 tane neredeyse citizen journalist diyebileceğimiz, orada yaşayan, ellerinde telefonu olan, bunu şarj etme imkanına sahip ve ara ara internete girebilen, çoğunluğu genç olan insanlar var. Bunların bir kısmını ben de izliyorum. Çünkü gerçekten doğru zamanlı bölgeden haber almanızı sağlayabiliyorlar. Burada problem ne? Her zaman yaşadığımız problem. O da aslında yurttaş gazeteciliğinin, öyle söyleyeyim, bizim bildiğimiz anlamda konvansiyonel gazetecilikle belki etik anlayış ya da gazetecilik ahlakı ya da haber aktarma ahlakı ya da objektivizm gibi şeyleri lerde sıkıntı yaşaması. Ama bunun dışında yani istedikleri kadar, istedikleri coğrafyada gazetecileri bu tarz çatışmalarda isteyen taraf hedef göstersin ve hedef yapsın. Günün sonunda biz bir şekilde o haberi alıyoruz oradan. Ama bizim objektif haberi tartılmış, belirli kurallara yayılmış, etik bir düzen içerisinde aktarılan haberi erişim özgürlüğümüz ortadan kalkmış oluyor. Bence bunu gerçekten özellikle bu çatışma ekseninde, bu savaş ekseninde tekrardan değerlendirmemiz lazım ki biz bunu zaten Ukrayna-Rusya savaşında da konuştuk aslında. Evet. Ben bir iki ilavede bulunayım izninle. Yani bir tanesi Lütfen. Bu Tahiti'den bahsettin demin. Hemen aklıma şey geldi. Son derece önemli yerlilerin çıkışı orada. Ünlü Fransız ressam Paul Gauguin aklıma geldi. Orada uzun süre yaşamış, yerlilerle bütünleşip ve yerlileri kendi hayatının bir parçası haline getirmişti, Tahitili yerlileri. Ve onun şöyle ilginç bir şeyi vardı, şimdi bulabilirsem. Diyor ki yani büyük bir bunalıma girmiş, çeşitli bunalımlar yaşıyor zaten Fransa'da. Bir gün, hem de yakın bir gün, sıcak deniz adalarının ormanlarına saklanacağım, büyük bir coşku içinde gömüleceğim sessizlikte, yalnız sanatımı yaşayacağım, kendime uygar Avrupa'da para üstüne dönen kavgalardan habersiz bir aile kuracağım, Tahiti'de tropikal gecelerin büyülü güzelliklerine dalıp kendimden geçeceğim ve yalnızca kalbimin yumuşak müziğine kulak vereceğim diye bir şey yapıyor. Çok yani uygunsuz davranışlarda bulunuyorsun filan diye bir geliyor ve sonra tekrar Tahiti'ye gidiyor. Yani çok önemli bir şey, hatırlattım. Ve şu anda evet, bunu şöyle de aslında çok güzel söylediniz. Yani Gauguin'i hatırlatması gerçekten çok hoş oldu. Çünkü özellikle bu minvalde hatırlatması çok hoş oldu. Çünkü gerçekten Tahiti'de bugün insanlar çok basit ama mutlu bir hayat yaşıyorlar. Orada yani oradan yayın yapan, oraya gitmiş, yerleşmiş hani beyaz insan diyebileceğimiz hani Avrupalılar ya da Amerikalılar arasında hani orada gitmiş, evlenmiş, ev kurmuş, çocuk yapmış, yaşamaya devam ediyor. Ve oranın kendi yerlileri sosyal medyada çok rahat bir şekilde ben dalga sörfünü yakından takip ettiğim için benim ilgi alanım sürekli yolda. Evet. Dolayısıyla orada yaşayanların hayatlarını takip ettiğiniz zaman gıpta ediyorsunuz. Ve Gauguin'in son, ve son tablosu muazzamdı yani. Nereden geliyoruz? Neyiz? Biz ve nereye gidiyoruz? Başlığını taşıyan bir tabloydu. İnanılmaz bir şey ve orada da şeyi söylüyor. İlkel yaşantının bir tasviri, yani ilkel dediği yerlilere ait, aslında ilksel demek lazım belki de. Resimde yer alan ögelere yüklenen sembolik anlamlarla bir yaşam felsefesinin de ilanıdır diyor benim okuduğum yerde. Ve Gauguin insanın yeryüzündeki konumunu, doğasını ve bu ikisi arasındaki çelişkileri metaforlar kullanarak anlatıyor. Bu anlatımın işaret ettiği en önemli noktada ilkel denilen yerli yaşayışının yüceltilmesi ve modern yaşam tarzımızın kökenlerini oluşturan bilgiye sahip olarak özümüzden uzaklaştığımızdır diye de bir açıklaması var eleştirmenler. Şimdi sözünü ettin bu olimpiyat şeyleriyle beraber. Büsbütün keskinleşiyor bu medeniyet çatışması. Bir ikinci ufak ilavede bulunayım. Filistin'deki gazetecilerin durumu konusunda yola çıkan bir grup gazeteci var. Şimdi duruma hiç olmazsa ses çıkaralım diye gittiği ve Chris Hedges de Gazze çocuklarına yazdığı bir mektupta sabah okuduk. Sevgili çocuk diye başlayan mektubunda şeyi diyor. Çok cesur Filistinli gazeteciler var. Bu bombardımanın başlangıcından bu yana 39'u öldürüldü. Onların hepsi birer kahraman diyor. Ama biz şimdi orada değiliz. Bu sefer de içeri giremiyoruz. Bizi dışarıda bıraktılar diyor. Evet. Evet. Bu çok yani, sık yaşanan, evet, yaşanan bir problem maalesef. Bu sınırların kapanması ve içeriye girilememesi. Evet. Her yerinden muhabirler dünyanın refah sınır kapısına gidiyor. Bu katliamı izleyip hiçbir şey yapmadığımız için gidiyoruz. Çünkü her gün 160'ı çocuk, yüzlerce insan ölüyor. Bu soykırımın durması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız var diyor ve böyle bitiriyor. Şimdi oradan haber alırsak tekrar Açık Gazete'de ve diğer programda haber vereceğiz. Evet. Bir şey daha ekleyeyim. Bu 18 saat önce paylaşılmış bir tweet, yani dün akşam saatlerinde olması gerekiyor. Ya da dün gündüz saatlerinde, öyle söyleyeyim. Melbourne'da ticari sendikacılar, Filistin için ticari sendikacılar adında bir grup Melbourne limanını kapatmış vaziyette. Tırların geçişine izin vermiyorlar. Burada biliyorsunuz, siz de bunu zaten sıklıkla haber yapıyorsunuz Açık Radyo, Açık Gazete'de. İşte İsrail'e gidecek malzemelerin, tedariklerin kesilmesi için protestodalar. Şimdi bu neden önemli? Bu dünyanın her yerinde yapılan aslında protestoların bir parçası. Bu protestoları ve bu tarz protestoların hepsini benim internette tanıdığım, izlediğim, tanıdığım ya da izlediğim ve her ikisi indijen grupların paylaşıyor olması. Yani gerçekten İsrail ve Filistin'de olanlar üzerine bayağı heyecanlılar. Çok fazla paylaşımda bulunuyorlar ve Filistin'e karşı korkunç bir destek var. Çünkü diyorlar ki biz indijen toplum olarak indijen insanların neler yaşadığına birinci dereceden şahidiz. Burada bir işgal söz konusu ve burada gerçekten bir jenosit oluyor. Biz bunları yaşadık ve bunlara göz yummayacağız diyorlar. Bunu da buradan tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize. Gazetecileri... Bu konuda minik bir ek yapabilir miyim? Bu henüz Naziler iktidara bile gelmezden önce meşhur Siyonizmin, meşhur hatta faşist olmakla itham edilen yazarlarından Vladimir Jabotinsky... neden bir demirden duvara Neden tamamen Yahudi çoğunluğa ait bir İsrail'e ihtiyacımız var? Arapları sürmek gerekir diye bir Demir Duvar diye meşhur bir makalesi vardı. O da Amerikan yerlilerine falan örnek verir. Bu mesele yani şey tartışması yapıyor o dönem Siyonistler içerisinde. Hani para verip belki bu direnişi durdurabiliriz, bir anlaşma yaparız, durdururuz. Öyle olmayacak. Özgürlük umudu var olduğu müddetçe Amerika'da gördüğümüz gibi insanlar her zaman mücadele etmeyi sürdürecekler. O nedenle topyekun kurtulmamız lazım diye yerlilere işaret ediyor aslında yerli direnişini. Evet. Evet. Ya işte şimdi dedi 1923 gibi yılında yayınlanıyor bu arada bu 100 makale. yıl, tam 100 yıl önce Evet. 4 Jabotinsky'nin Kasım. Evet. makalesi. Evet. Şimdi şey de çok yani burada yurttaş gazetecilere de gerçekten yabana atmamak lazım. Çok güzel işler yapıyorlar. Şöyle ne yapıyorlar? Benim için en önemli şey ne? Ben neden onları bu kadar yakından takip ediyorum? Bütün bu yaşanan şiddete bir yüz ve bir isim koyuyorlar. Gidiyorlar bir bombardıman gerçekleştikten sonra herhangi işte insanların sığındığı bir alana gidiyorlar. Bu bir mülteci kampı olabilir, insanların geçici olarak kendilerine sığınak olarak seçtikleri bir okul binası olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ve orada insanlarla gayet samimi bir şekilde dostluk kurarak sohbet ediyorlar. Onların hayatlarını bir şekilde sosyal medyadan bize yansıtıyorlar. Bu bence yüzlerin ve isimlerin unutulmaması için çok önemli. Tabii bunun yanında çok böyle acı ama kendi tarzlarında trajikomik bir şekilde anlattıkları durumlar da var. Mesela benim izlediğim yurttaş gazetecilik yapan bir kadın, genç bir kadın geçen gün bir paket böyle boncuğu yeğenlerine hediye etti. Boncukların üzerinde harfler var. Boş zamanlarında o küçücük çocuklar bilezikler yapıyorlar. Bu bileziklerin üzerine aile fertlerinin ve diğer komşularının isimlerini yazıyorlar. Onları dağıtıyorlar ki bir sonraki bombardımanda birisinden birisi ölürse ve ceset parçalanmış bir şekilde bulursa en azından bilezik üzerinden kimin öldüğünü tanımlayabilsinler diye. Yani ve Bacaklara bu yazılan yazıları da şey yaptık. Onun şiirini de isimlerini kendi bacaklarına yazıyorlar. yazıyorlar ki kaybolmasın diye. Evet. Sabit keçeli kalemle yazan ne bacağıma diye adımı. Chris Hedges'de bu son mektubunda seni yüzüstü bıraktık diyor Filistin çocuklarına. Taşıdığımız korkunç suçluluk duygusu işte bu. Biz denedik ama yeterince çabalamadık. Refaha gideceğiz. Birçoğumuz muhabirler, gazeteciler protesto için Gazze sınırının dışında duracağız, yazacağız ve filme çekeceğiz. Bu bizim yaptığımız şey. Çok fazla bir şey değil ama bu da bir şeydir. Hikayeni yeni baştan anlatacağız diyor tıpkı senin söylediğin gibi. Ve şöyle bitiriyor mektubunu. Belki bu bizi bağışlamanın senden rica etme hakkını kazanmamız için yeterli olur diye de. Dünyanın en önde gelen savaş muhabirlerinden biri Chris Hedges'in mektubu. Evet, ben de bitirmeden son bir şey söyleyeyim. Bundan seneler önce ben Türkiye'ye yeni geldiğim zaman o zaman daha böyle hani çiçeği burnunda gazeteci 90'ların sonları falan sevgili Coşkun Öral'la bir böyle kısa bir sohbetimiz esnasında bana işte neden Türkiye'ye geldim vesaire. Peki dedi senin dedi gazetecilikte yapmak istediğin şey ne? Ya işte ya neden hani gazetecilik? Çünkü dedim yani objektif olunması gereken, ya yani objektivitenin ne kadar önemli olduğu ender mesleklerden bir tanesi. Bana döndü ve şöyle bir şey demişti. Gerçekten objektif olabilecek misin? Ya da gerçekten objektif olabiliyor musun? Yani tabii biz elimizden geldiği kadar ve İngilizce bir terim vardır. Bend over backwards yani sarkabildiğimiz kadar geriye de sarkarak yani olayı bütün yönleriyle yansıtmaya çalışıyoruz ama bazen tabii insaniyet tarafımız ağır bastığı zaman bir yere biraz daha fazla ağırlık verebiliyoruz. Eğer böyle bir şey yaptıysak, böyle bir hatamız olduysa dinleyicilerimizden de şimdiden özür dileyelim efendim. Bugünlük İhsan Olabilir. Kaya'nın sonuna geldik. Birazcık da zamanımızı açtık. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok İlerleyen teşekkürler. Biz de programlarda sana görüşmek teşekkür üzere. ederim. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.